Yeni düştü sebebiz Leylim yar. Yeni düştü sebebiz Leylim yar. Sevda böyle giderse Leylim yar. Sevda böyle giderse Leylim yar. Çatlar ölür birimiz Leylim yar. Çatlar ölür birimiz Leylim yar. Leylim Leylim Leyl olsun Leylim yar. Her gün akşam böyle olsun Leylim yar. Leylim Leylim Leyl olsun Leylim yar. Her gün akşam böyle olsun Leylim yar. Dön de sen dönüyorum Leylim yar. Dön de sen dönüyorum Leylim yar. Aşkından kibrit oldum Leylim yar. Aşkından kibrit oldum Leylim yar. Üf de sen yanıyorum Leylim yar. Üf de sen yanıyorum Leylim yar. Leylim Leylim Leyl olsun Leylim yar. Her gün akşam böyle olsun Leylim yar. Leylim Leylim Leyl olsun Leylim yar. Her gün akşam